У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. 2 гады назад скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казуліным. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара». У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне скончыўся чарговы раунд шасцібаковых перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Дасягнутая дамоўленасць, што да кастрычніка Пхеньян завяршыць падрыхтоўку да спынення свайго ядзернага абсталявання. Усе ўдзельнікі перамоваў згадзіліся на стварэнне кантрольна-інспекцыйнага механізму праверкі. Грузія запатрабавала склікання Рады бяспекі ООН, каб абмеркаваць сітуацыю, якая склалася вакол сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Днямі Расія прызнала факт палётаў яе баявых самалётаў над тэрыторыяй Паўдзённай Асетыі. Тбілісі расцэньвае гэты авіярэйд як агрэсію. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібенд заявіў, што вельмі расчараваны пазіцыяй Расіі, якая ў Радзе бяспекі ООН разам з Кітаем наклала вета на рэзалюцыю аб санкцыях супраць Зімбабве. Брытанскі міністр паведаміў, што на нядаўняй сустрэчы вялікай васьмёркі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў пагадзіўся падтрымаць санкцыі супраць Зімбабве ў адказ на масавыя парушэнні правоў чалавека падчас апошніх выбараў гэтай краіне. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што санкцыі ООН супраць Зімбабве стварылі б небяспечны прэцэдэнт умяшанне з палітычнай прычыны ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы. Ніколя Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшыню яго ў развязі, выступае за заключэнне новай пашыранай дамовы аб партнерстве паміж звязамі Украінай. Пра гэта гаворыцца ў пасланні, якое французскі лідар накіраваў удзельнікам форуму «Ялцінская еўрапейская стратэгія». Паводле Сарказі, перамовы аб новым пагадненні ў развязу краіна павінны пачацца ў бліжэйшы час. У Кітаі пакараныя смерцю 2 уйгуры, абвінавачаныя ў тэрарызме. Яшчэ 15 чалавек у Сіньцзян-уйгурскім аўтаномным раёне КНР асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. На гэтым тыдні кітайскія медыі паведамлялі пра спыненне планаў некалькіх груповак уйгурскіх сепаратыстаў перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, у тым ліку і пры дапамозе тэрактаў. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званыя амерыканцы. Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва. Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Менску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе. Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вядзем яму. Ён вельмі ў партыі, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку. Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт. Я лічу, што майго брата перавялі ў амерыканку не таму, што ён нечым адрознівацца ад іншых затрыманых, а таму, што следчыя не могуць забяспечыць поўную іх ізаляцыю у ізалятары часовага ўтрымання. Я лічу, што яны такім чынам дабіваюцца таго, каб кожны з затрыманых лічыў, што ён адзіны, каб ён не меў магчымасці перадаць цыдулку сваім сябрам. Затрыманых, як падазроных у выбуху на святочным канцэрце ўначы 4 ліпеня, дапытваюць у розных месцах, у розных раённых аддзелах міліцыі і ў следчым управленні папярэдняга расследавання. Актывісты моладзевых дэмакратычных арганізацый лічаць, што колькасць затрыманых будзе павялічвацца. Таццяна Цішкевіч паведаміла, што на лесвічнай пляцоўцы каля дзвярэй яе кватэры некалькі гадзінаў знаходзіліся міліцыянты. Каля плошчы Перамогі міліцыянты затрымалі актывістаў АГП Змітра Кавалгіна і Віктара Пятроўскага за раздачу паслання АДС да выбарцаў. Яны знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Лідар АГП Анатоль Лябецька не выключае, што Віктара і Змітра могуць абвінаваціць у нецэнзурнай лаянцы, як Міхася Пашкевіча, Кірыла Паўлоўскага і Віталя Стажарова, і пасадзіць на некалькі сутак. У панядзелак 14 ліпеня о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Удзельнікі акцыі, якую ініцыююць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, будуць патрабаваць спынення палітычных рэпрэсіяў і вызвалення затрыманых. Напередадні ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў пра магчымасць байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людско з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрэя Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Алег Грузіловіч. Заўтра, 13 ліпеня, спаўняецца 2 года, як у Менску закончыўся крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Аляксандрам Казуліным. Палітык быў прызнаны вінаватым у хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў на дзень волі і асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Аляксандр Казулін вінаватым сябе не прызнаў. Беларуская апазіцыя і дэмакратычная супольнасць свету прызналі прысуд за палітычную расправу. Але ўжо ў жніўні 2006 году экс-кандыдата на прэзідэнта накіравалі ў віцебскую калонію. Праз 2 месяцы палітык абвясціў галадоўку, патрабуючы сыходу ў адстаўку Аляксандра Лукашэнкі, чыю перамогу на выбарах ён не прызнаў, а таксама разгляду беларускага пытання ў Савеце бяспекі ААН. Галадоўка доўжылася 53 дні. У выніку Аляксандр Казулін усё ж дамогся, што з ініцыятывы ЗША ў Савеце бяспекі ААН было паднятае пытанне пра парушэнні праў чалавека ў Беларусі. На волю усяго на 3 дні Аляксандра Казуліна ўлады адпусцілі толькі ў лютым 2008 году з прычыны трагічнай падзеі смерці ягонай жонкі Ірыны. Палітык вярнуўся ў калонію, не выключалася, што яго вызваць датэрмінова, як некаторых іншых палітвязняў, але гэтага не адбылося. Вось што сказаў з нагоды 2-й гадавіны суду над Казуліным ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Пазіцыя абароны за гэты час толькі ўзмацнілася. Мы па-ранейшаму лічым гэты прысуд незаконны, несправядлівы, ён не заснаваны на доказах. Адпаведна, мы яго патрабуем адмяніць, як і касацыйнае вызначэнне. За гэты час уже пададзена скарга у камітэта ААН па правах чалавека. Мы будзем патрабаваць вызвалення з-пад ара Казуліна, і я мяркую, калі салідарнасць наша будзе мацнець, міжнародны ціск будзе павялічвацца. Пасля парламенцкай кампаніі у нас ёсць магчымасць дачакацца на волі Казуліна. Нагадаю, на гэтым тыдні з Аляксандрам Казуліным бачыліся ў калоніі ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Парсюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ужо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым. Я это знаю, он точно пишет каждый день. Но как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма. Наталя Пасюкевіч мяркуе, што карэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі. Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо. Тым часам стало вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палідзеняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму. На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех. Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич. Загаду зверху, каб неправильні кандидати на верхні пайшли. Будь гульня у вибори. Як було у нас у Борису, замість Хоросава, що прийшла голова виконкому Валентина Судко. Загаду, вже одразу отдали голоси Васьковці. А я не сіла, і їй голосов з ліхой хапіла. А через Хоросава, що каб не путався під ногами, де не зробив за виборами громадський надзор, на троє суток арештували, посадили за решетку, за турбний забор. Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода». Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў? Калі ласка, замест тэрміна «міратворац» лепш ужываць «жаўнер» ці «афіцер» службы пакою. Па-беларуску «міратворац» – гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір – гэта тое, што па-руску «елей», гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное. Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка. Слухач Свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове «міратворац» ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова «міра». Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно тры. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць. Шаноўныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгуку на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности. Гэта Тацяна Барэльса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. Восьмага я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забинтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне адмірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні міра. 266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, у бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зэльва на Гарадзеншчыне – горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Еніюш. Цяпер улады Зэльвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Еніюш? Міхал Карневіч. Раніцай у цэнтры Зэльвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўнымі накоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя? А то будзе 750 летів будзе ў этого Зэльвы. Ці падабаецца вам тут, як што робіць? Ну, канешне, падабаецца. Ну, як можа падабацца, як такія галубыя ёлкі і тыя выразалі? Як можа чалавеку старому падабацца? То? Там вуліца ў нас Гагарына, я вуліца Гагарына, развалілі ўсё, ніхто там нічого не робіць. Каравы пасуць. Это дзе, на ускрайку? Не, не, там у цэнтры ад вакзала, ад жалезнай дарогі да сельхозтэхнікі. Там была сельхозтэхніка. Ой, там хай бух крэя. А тут цэнтр крапіварасці. Ну, тут робяць. За некалькі дзён перад прыездам у Зэльву я патэлефанаваў у райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі Валянціна Семянякі і запытаўся, ці ушануюць у сувязі з юбілеем гораду памяць вядомай пісьменніцы Ларысы Геніюш. У горадзе дагэтуль няма музею пісьменніцы і ніводная вуліца не носіць яе імя. Я по телефону ніякіх коментарів вам на гэты конт даваць не буду. Сёння я наведаў гарадскую бібліятэку і спрабаваў там даведацца, як ушаноўваецца памяць вядомай пісьменніцы. Загадчыца некалькі разоў тэлефанавала ў райвыканкам, а потым сказала, што ў іх вядзецца рамонт і ніякае інтэрв'ю яна даваць не будзе. Мясцовую кнігарню таксама рамантуюць. Даведаўшыся, адкуль я, загадчыца адмовілася размаўляць пры ўключаным дыктафоне. Сказала, праўда, што кніг Ларысы Еніюш у іх даўно няма. Няма і асобнай паліцыі з выданнямі на беларускай мове. А вось што казалі мне жыхары Зэльвы, калі я пытаўся, ці варта ў іх у горадзе было пашанаваць памяць Ларысы Геніюш? Ну, я, па-моему, яе ніхто не ўшаноўвае, кроме церкви. У церкві даже есть мемарыяльная доска. Абячалі музей, но так і не паявіўся. Ушанаваны ў яе памятнік стаіць? Стаіць на тэрыторыі церкві на гэтым сваім. Мы знаем, Ларыса Антоновну знаем добра. Добра да яе ставіліся ўсе. Яна была прыветлівая, гасцепрыемная была, хазяйка добрая была. Ну, Радуніцу на магілу да яе прыязджалі і з усіх куткоў. Да, пісьменнікі. Пісьменнікі ўсе, да, прыязджалі. Ну, яе помняць пра яе, знаюць, помняць, шануюць. А вось што сказала мне Марыя Дайкала, якая зараз жыве ў доме пісьменніцы, калі я запытаўся, ці шануецца памяць Ларысы Геніюш у Зэльве. Як у каго? Хто шануе, а хто не. Ну, хто прызнае, хто не прызнае. Гэта быў рэпартаж з Зэльвы Міхала Карневіча. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. любоўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся чацвёрты фэст беларускай музыкі Амбасовішча. Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай. Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці Амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу Амбасовішча Алеся Круглякова. Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка. Камары. Камары, горад Бяроза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцэну, калі ласка. Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі радыя. І дзякую яшчэ раз Амбасовішчу. Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга Амбасовішча. Джонатан, калі ласка. In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side. Значыць, супрацоўніцтва Злучаных Штатаў Еўропы, гэта на французскай мове. Special laptop. Гэта партатыўны DVD. Thank you for participating and not boycotting the vote. Дзякую за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго. Асаблівасць сёлетняга Амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох Амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа. Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І, безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого наогул нічога не ма ў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да Амбасовішча. Упершыню за чатырохгадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На Амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст Амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашай сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе норал пачаў акрэслівацца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі. А паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прачытае мае опусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. Як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека. Маю ролю. Бо мне стала гэтак самым млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах усярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мной у пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах, бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў, не напісаў лепшай сваёй кнігі, не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеў, скажу я. А хто такі фізік Барталамеў, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна. Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Заўтра ў выбраным значной чытанкі свае вершы прачытае манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подзея дня в Беларуси. 10 человек, яких затримали як подозрованных в дочинении до Менского выбуху 4 липеня, находятся у камерах изолятора часового утримания и у следчим изоляторы КДБ. Поводле Министерства аховы здоровья у шпиталях Менску застаются 32 потерпелые от выбуху в Менску. З іх один по-ранейшему знаходится у тяжким стане, четверо в стане средней тяжкости. Центр Витебску, где вчера открылся фестиваль «Славянский базар», объявлены режимной зоной. Трапить туды можно только праз обсталяваны металошукальниками контрольно-пропускный пункт. У пятницу завершилось вылучение кандидата у склада круговых выборчих комиссий. Объединенные демократичные силы вылучили у склад гэтых комиссий каля 150 человек. До аўторка, 15 липеня, склад усіх 110 комиссий мае быть вызначены. Сегодня начался прием документов у основной высшей навучальной установы Беларуси. До 23 липеня уключно абитуриенты могут подать заявы у 53 ВНУ. В резиденции американского посла у Раубичиха отбылся музычный фест Амбасовиша. Его пераможцем стал гурт «Кальмары» с «Бярозы». Санитарная эпидемиологичная служба Беларуси увела заборону на купание у 39 водоемах краины. В эфире «Свобода». На чарзе «Международные новины». В Пекине скончился черговый раунд шестибаковых перамовов по ядерной программе Полночной Кореи. Досягнутая домовленность, что до кастрычника Пхеньян завершить подрыхтовку до спынения своего ядерного обсталявания. Все удельники перамовов сгодились на створение контрольно-инспекционного механизма проверки. У США сбанкрутовал один из наибуйнейших банков, який давал кредиты под заклад нерухомости – Индимак Банк. Гэта адбылося на тле агульнага пагаршэння становішча амерыканскага іпатэчнага крэдыту. Адмыслоўцы кажуць, што краху банка спрыяла тое, што ўкладчыкі ў паніцы здымалі свае банкаўскія ўнёскі. Эксперты адзначаюць, што крах банку Індымак трэці па значнасці за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заявіў, што вельмі расчараваны пазіцыяй Расіі, якая ў Радзе бяспекі АН разам з Кітаем наклала вета на рэзалюцыю аб санкцыях супраць Зімбабве. Представник США у ААН Залмай Халилзот сказал, что вето России ставит под сумнев ее надежность как партнера по Великой Восьмерце. Николя Саркози, президент Франции, якая зараз старшинюя в Евразвязи, выступил за заключение новой поширенной домовы об партнерстве помеж Звязом и Украиной. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз полгодины. Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилинов праз 12, наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, как расследуется Менский выбух. Алесь Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес «Свободы» читает и комментует Валентин Жданко. Начны выбух у Менску 4 липеня подчас наладженных уладами шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся десятками потерпелых и наступными гучными отставками высокопоставленных чиновников, одна из головных тем апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам. Але упэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму.

10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці. Цэнтр Віцебску, дзе ў пятніцу адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі кантрольна-прапускны пункт. У суботу пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары з бярозы». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. У якасці падазраваных ва ўчыненні менскага выбуху арыштавана 10 чалавек. Чаму падазраваных шукаюць сярод былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўчыя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, у рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Бяляцкі. Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітэбскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітэбску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школы, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым это заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ужо пра пэўную масавасць, затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсій сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак. Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху? Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, иде певный вал и спробуют показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов тех людей, которых затримали, будет вельми складана, коли яны до этого ніякого причинения не мают. Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацэніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляцкі. У нас створана система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми цудовно налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супроцьпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацьовку ось одзіної гэтай самой елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій. Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборонча центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Вяде перадачу Валер Карбалевич. Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Сватаркоска. Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепш кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, какие были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохоронные органы, какие меры принимали. Коли отбылся выбух, чему они дали махчимость главе державы присутничать у тем месте, где отбылся выбух, это все тоже профессионализм. И зараз все это деяние, это раскрыть такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет и казал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные. Господар Беляцкі, мы тут маем справу з некім аўтаматызмам у дзейнасці праваахоўных органаў. Яны робяць то, што ўмеюць рабіць, тое, за што іх узнагароджваюць і на што яны сарыентаваны. Ці мы маем справу з палітычным заказам, атрыманым з самага верху, каб прызначыць апазіцыю адказнай за выбух і пачынаецца паляванне на ведзьму? Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намечаным сцэнары. Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху? Я не думаю, што гэта палітычны заказ, але спецслужбам трэба паказваць нейкую працу. І для гэтага лепшым асяроддзем для такога адказа з'яўляецца хто? Ну, тыя, хто ў апазіцыі, хто фактычна змагаюцца за ўладу. І таму я не думаю, што тут далі каманду абавязкова зрабіць, но казёл адпушчэння павінен быць, на каго ж трэба стрэлкі замкнуць. Я думаю, што гэта можа закончыцца, як у Віцебску, калі арыштоўвалі, затрымлівалі, а потым усіх адпускалі. Таму я не схільны да таго, што дадзена каманда зрабіць крайнімі. Дарэчы, арышты праводзіць КГБ. Вот вам адказ на пытанне. Гэта было хуліганства ці гэта быў тэракт? Калі спецслужба займаецца, гэта ўже адказ на пытанне, што гэта тэракт, а не ніякае не хуліганства. Што гэта тэракт, таму што выбуховае устройства і адно і другое падрыхтавана. Значыць, ёсць выканаўцы, ёсць тыя, хто заказываў гэта злачынства. І з самага пачатку трэба было і весці размову аб тым, што адбыўся тэрарыстычны акт, а не ніякае не хуліганства. Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць? Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаюцца літаратуры, ізымаюцца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. І ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух. Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць, і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя, нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохватится взять на себя такой отказ. Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.